Waduh, parah nih. Aneh gue jadi sekarang ya. Ya lu. Moral bangsa rusak. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Oh, oh, oh no. Hey alu Mr. Porno. Superstar dongong. Apa elu itu bego? Lu bikin video sur adegan main kasur. Elu yang menabur moral anak bangsa jadi hancur. Menyebar di internet Indonesia pun kaget. Elu tukang pelet. Istri orang pun elu gebet. Oke lah elu tuh dijuluki si raja mesum. Mereka mau dikoleksi di museum. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Tiga artis dicegal dari akibat nakal. Bikin video binar. Kini lu kena sial. Dulu elu dipuja, sekarang lu dicela. Dulu bagaikan raja, sekarang lu terhina. Sorry kalau gue agak sedikit nyentil. Barang elu kecil gak lebih gede dari kutil. Sorry sorry aja ya para superstar. Mestinya lu kasih contoh baik bagi penggemar. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Terus goyangin pinggul. Artis si tukang cabul. Dasar ente bahlul lo nanti taro di dengkul. Yah, rusak deh.